Zabiorę cię stąd, bo żyć tu się nie da. Zabiorę cię stąd. Kochanie, to nie nasz ląd. Zostańmy tacy sami, daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd. Daleko stąd. Zapowiedzi nowego dnia, bo to już 12 minut po godzinie 5. Rada Ministrów zbierze się dziś na cotygodniowym posiedzeniu. Zajmie się m.in. projektami trzech ustaw i jedną propozycją uchwały. Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat wzrostu gospodarki w czwartym kwartale ubiegłego roku. Dane GUS poznamy o 10, a z opublikowanego przez Urząd pod koniec stycznia szacunku wstępnego wynika, że w całym 2016 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Dziś w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe wybitnej aktorki Danuty Szaflarskiej. W dorobku artystycznym miała około 80 ról filmowych, około 100 teatralnych. Jej kreacje stanowią klasykę polskiej kinematografii. Nabożeństwa żałobne rozpoczną się o 13:00, druga część uroczystości o 15:00 w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Przypomnijmy, Danuta Szaflarska zmarła 19 lutego, miała 102 lata. Za wielką wodą prezydent przedstawi prawdopodobnie zamierzenia na najbliższe lata. Po miesiącu od rozpoczęcia urzędowania prezydent Donald Trump wygłosi przemówienie do obu izb kongresu. To najwyższy w Stanach Zjednoczonych organ przedstawicielski władzy ustawodawczej składający się z Senatu i Izby Reprezentantów. W Europie, w Brukseli, unijni ministrowie środowiska mają rozmawiać o sprawie kluczowej opartej na węglu polskiej energetyki. Chodzi o zmiany w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2. No i ze sportu najważniejsze. Dziś Justyna Kowalczyk wystartuje w biegu na 10 km klasykiem. To jej ulubiona konkurencja i przez ostatni rok, jak przekonywała, przygotowywała się specjalnie do tego startu. Start około 13:00, a my już teraz mocno trzymamy kciuki. Więcej na trójkowej antenie w serwisach informacyjnych, także w serwisach sportowych. Ten najbliższy serwis trójki już za 46 minut o godzinie 6:00. I follow you, girl, you and the wild. With a swollen pocket of bells, I'm submission to well. I follow you, girl, I think it's okay. When you cast a spell on me, I get blind, couldn't see anything. Follow you, girl, you and the world. I know you don't want to sell. I hope you can feel my head. My full of tears, running out of time. Już 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która informuje, że rodacy ze wschodu masowo wracają do Polski. Tylko od początku roku do połowy lutego podanie o możliwość stałego pobytu złożyło prawie 2400 osób posiadających kartę Polaka. O przyjazd do Polski starają się osoby pochodzenia polskiego i ich rodziny legitymujące się kartą Polaka. Aby ją uzyskać, muszą m.in. przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające, że ich przodkowie byli Polakami. Zdobycie ich, jak informuje Gazeta Polska Codziennie, często nie jest łatwe, wymaga kwerendy w archiwach. Po uzyskaniu prawa stałego pobytu można starać się o polskie obywatelstwo. Niestety jest to długotrwała procedura trwająca około roku. Przyspieszyć sprawę może jedynie prezydent, podejmując decyzję o przyznaniu obywatelstwa. O fali powrotów ze wschodu dziś Gazeta Polska Codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że minister zdrowia wprowadzi obowiązek publikacji przez placówki medyczne informacji o tak zwanej przeżywalności. Chodzi o odsetek osób, które uwolniły się od choroby lub są chore, ale dzięki leczeniu nadal żyją rok, 3 i 5 lat po zakończeniu terapii. Nowy przepis pojawi się przy okazji nowelizacji pakietu onkologicznego i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Szefowie najlepszych placówek chwalą pomysł. Jak mówią, takie dane powinny być jawne, ponieważ pomagają nie tylko wskazać, gdzie poszczególne procedury realizowane są w najlepszy sposób, ale także jakie terapie są najbardziej skuteczne. Mimo że, jak zauważa dziennik, sprzeciw w środowisku może być spory, już teraz część lekarzy skarży się, że to kolejny obowiązek, jaki się na nich nakłada, ale nie daje pieniędzy na jego realizację. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Puls Biznesu o tym, że niski koszt eksploatacji i korzystne warunki zakupu to cechy idealnego samochodu służbowego według małych i średnich przedsiębiorców. W ubiegłym roku z polskich salonów wyjechało według danych 416 tysięcy aut, z czego ponad 2/3, czyli ponad 280 tysięcy zostało nabyte przez klientów instytucjonalnych. W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Kerala przedstawiciele małego biznesu wypowiedzieli się, czym powinien charakteryzować się idealny samochód dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Okazuje się, że dla blisko połowy ankietowanych najważniejszą cechą samochodu służbowego jest niski koszt jego eksploatacji. Nieco mniej, 43%, zwraca uwagę na preferencyjne warunki zakupu. Dla 1/3 respondentów kluczowe jest dotychczasowe pozytywne doświadczenie z daną marką aut. O wymarzonych autach służbowych, wiadomo, a dziś w Pulsie Biznesu. Trzy tematy, trzy tytuły jest na teraz z prasy. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do trójki na pierwsze strony gazet na pewno już za godzinę. A tymczasem na budziku 19 po 5. W tym domu mówię ci, pod numerem 7 mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, niemal wcale z ukrycia. Za to po nocach jest kablu królem życia, bowiem wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem objuczony zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci, drogi kolego, zamieszkują wiele zwik i pochodzenia meksykańskiego. Kiedyś, gdy wypiłem z nimi butelkę tekili, chciałem, by mi pokazały, by się razem pobawiły i zgodziły się w końcu, lecz pod jednym warunkiem, że nie ruszę się z fotela nawet krok w ich kierunku. Obietnica, gdy nie dotrzymana, zwykle bywa ukarana. Również podliwiony przez nie przeleżałem tam do rana. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? We'll be right back. zło niszczy na schodach wszystko, co się jej nawinie. I wzywa policję, mówiąc, że to ja czynię. Policja mnie spisuje i tak jest to niedziela. I w kółko, tak cały tydzień zapierdziela. To są tego miasta, te uroki wręcz niezwykłe. To są takie historie, do których przywykłem. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Madrys jedna bez zmian na liście przebojów trójki i ostatnio, tak jak przedostatnio, na miejscu 14, a w ostatnim jak dotychczas 1830 notowaniu listy przebojów trójki z 5 na 4 Kult i utwór zatytułowany Wstyd. Czy będzie pudło w tym tygodniu? No, pewnego rodzaju. Na, może nie na samym szczycie, bo Depeche Mode wciąż na miejscu pierwszym, ale jednak roszady są i z pierwszego na drugie, i z drugiego na trzecie, i z trzeciego na drugie. Jednak zachęcam Państwa do głosowania do piątku, do południa, później słuchamy, tak jak ostatnio emocji nie brakowało, także wprost ze Szklarskiej Poręby. Sygnały i zapowiedzi tego, co dziś od pani Wirginii, która prosi, by trzymać kciuki za zdolnych młodych anglistów. Rano rusza ogólnopolski konkurs języka angielskiego. W szkołach w całej Polsce biorą udział uczniowie od klasy trzeciej szkoły podstawowej przez gimnazjalistów po uczniów trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego. Rzecz jasna, fingers crossed dla wszystkich zdolnych młodych anglistów. Pięknie dziękujemy także i zapowiedzi, za zapowiedzi tego właśnie, co dziś w szkołach. No a poza tym oczywiście także pani Ania podpowiada, że dziś ostatki, przecież a my nic o tym jeszcze będziemy mówić. Jeszcze ten, myślę, dzień uhonorujemy bardzo piękną muzyką, a przynajmniej jednym z utworów, który to w pewien sposób traktuje na ten temat. 24 minuty po piątej. Już za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Belka z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzeniem w noc papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Jeszcze dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płacą dług, zapłacimy. Jeszcze parę naganów, i mrok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Byleby jeszcze parę naganów, i mrok, i noc, i bruk to nasi. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus Panu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu! Palec na cynglu lub granat w garści. Butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu. Gestapo, Wehrmacht, Jezus, Manu. palec na cynglu lub granat w garści. Palec na cynglu lub granat w garści. Palec na cynglu lub granat w garści. Wowo i Organek, 26 minut po godzinie 5. Trójkowy budzik. A w budziku oczywiście przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Tak w 1483 roku rodził się Rafael Santi, włoski malarz i architekt, jeden z najwybitniejszych artystów epoki renesansu. 205 lat temu zmarł Hugo Kołłątaj, filozof, pisarz, także działacz polityczny i jeden z głównych ideologów polskiego oświecenia, współtwórca Konstytucji 3 maja. 38 lat temu film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy został uznany za najlepszy film na Międzynarodowym Festiwalu w Belgradzie. 36 lat temu wprowadzono kartki na mięso i wędliny zostały wycofane w sierpniu 1989 roku przez rząd Mieczysława Rakowskiego. 31 lat temu na ulicy Sztokholmu zamachowiec zastrzelił premiera Szwecji Olofa Palmego. Mimo wieloletniego śledztwa nikogo nie skazano za zabójstwo. Przypomnijmy, że Palme był wybitną postacią szwedzkiej socjaldemokracji. Za jego rządów Szwecja umocniła politykę tzw. aktywnej neutralności. 26 lat temu miało miejsce zakończenie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, konfliktu wojennego rozpoczętego zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt. 2 sierpnia 1990 roku Irak został pokonany przez międzynarodową koalicję, a akcja nosiła miano Pustynna Burza. 21 lat temu zmarł Wiktor Konowalenko, radziecki hokeista, jeden z najlepszych bramkarzy w historii hokeja na lodzie. Przypomnijmy, że w barwach reprezentacji ZSRR dwukrotnie zdobywał złote medale olimpijskie. W 1964 i 1968 roku był 8-krotnym mistrzem świata. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się na roku 1942. Wówczas to właśnie 75 lat temu, 28 lutego, urodził się Brian Jones, współzałożyciel i gitarzysta Stonesów. Artysta zmarł wczoraj w 1969 roku. I od Stonesów rozpoczynamy muzyczne spotkanie z dzisiejszym kalendarzem. Yeah. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za chwilę na budziku 5.30, zatem pora na prognozę pogody. A dziś ma być pochmurno i deszczowo, choć nie wszędzie, bo możliwe rozpogodzenia, do tego na wschodzie i na południowym wschodzie przez cały dzień pogodnie i bez opadów. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć w porywach na południu i na południowym wschodzie do 65, w Karpatach do 90, a wysoko w Tatrach nawet do 130 km na godzinę. Ciśnienie niskie, bez większych zmian, a na termometrach no, zmiany, znaczy coraz cieplej. Prognozowana temperatura w najcieplejszym momencie dnia nad samym morzem koło 7-8 stopni, w centrum 11-15, w Małopolsce dziś najcieplej, nawet do plus 17 stopni. Bilet. Dzień dobry, bileciki do kontroli, proszę. Myślałem, że przestraszę może albo coś, albo wyrwę ze snu, albo... Nie, spokojnie. Ale proszę pamiętać, to myślę ważna uwaga dla tych wszystkich, którzy z miesięcznym... Jutro pierwszy, jakby nie było. Za 24 minuty szósta. Jeszcze informacja od pani Dominiki a propos pogody. Przysłowie na dziś jest rana. Ostatni wtorek lutego wskazuje, jaka pogoda w poście panuje. No i dziś rzeczywiście Polska podzielona na północy, w północnej części kraju pochmurno i miejscami deszczowo, natomiast na południu, im bardziej na południowy wschód, tym więcej słońca i zdecydowanie cieplej. Michael Jackson w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że 33 lata temu otrzymał aż 8 nagród Grammy za album Thriller. No i jeszcze jedna osobliwa data, nie urodziny, choć o urodzonych w muzycznym kalendarzu pamiętamy, to za chwilę, ale równo 10 lat temu grupa The Doors została honorowana gwiazdą na chodniku sławy w Hollywood. Na uroczystości obecni byli członkowie Ray Manzarek i Robbie Krieger. No ja myślę, że to dobra okazja, zresztą zawsze, każda okazja jest dobra, by sięgnąć po twórczość Doorsów, a poranku w muzycznym kalendarium oni to właśnie z takim rockowym, bardziej też i bluesowym zacięciem. Save our city. Ależ pan Jacek miły naprawdę w komunikacji miejskiej ze słuchawkami na uszach. Mnie pan przestraszył, panie Budziku, tak się zdziwiłem przed szóstą. Bileciki do kontroli. No teraz to już 19 minut przed szóstą. Dorsi z rana jak... Aha, śmietana to już było. Odbija kartę obecności porannej pan Tomek z trasy Miechów, Kraków po latach tułaczki po Unii. Teraz znów praca w Polsce, codziennie z trójką. Dziś na trasie Kraków-Wolsztyn, a 4 przed Wrocławiem, 9 stopni. Pozdrawia pan Lucjan, kiedyś z Grudziądza, a teraz z Lublina. Tak, tak, pamiętamy i bardzo się cieszymy. W Bolesławcu 6 stopni za oknem. Nie wiem, czy to zima jeszcze, czy to przedwiośnie. Szkoda zimy, to pan Darek. Zdaje się, że nie udało się aż tyle, ile człowiek zaplanował poszusować. Państwo Estera i pan Marcin uprzejmie donoszą, że w Małopolskim nie dość, że wiosna, to w dodatku świta i dowód w dokumentacji fotograficznej w załączniku, tak? Rzeczywiście już dnie je. Suwałki telegrafują na plusie i pochmurno i niezbyt ciepło, to od pani Bożeny. Pan Tomek codziennie parzący kawę dla naszego budzikowego grona krótko i na temat pięknie jest. Pięknie także, bo trening nieopuszczony, pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps, właśnie z drogi na trening pływacki. Pan Konrad z Kalisza, 6 stopni i słońce. Słońce? Na razie tylko w głębi duszy, ale już wkrótce. Pan Krzysiek dziś w drodze do pracy, już w pracy, a wtorek zaczął się pięknie, bo pierwszy raz do pracy rowerem w tym roku. Pierwszy raz. No i pan Krzysztof pozdrawia wszystkich kierowców, którzy wyprzedzając zachowują bezpieczny odstęp na trasie z Justynowa do Łodzi. Pan Stefan podpowiada, co dziś w kalendarzu osobliwym, także dzień ręcznego pisania. No to jeszcze by uszło, to takie święto zanikło, ale dzień światowy zresztą ręcznego pisania maili. No. Pani Ania informuje, że w Gliwicach jeszcze zimno, tylko +2. Pani Kasia ze wsi Mazurskiej donosi ciepło, że jeszcze ciemno, ale już niedługo. No i jeszcze zima, bo na jeziorze resztki, co prawda, ale jednak lodu. W Jaworznie 7 powyżej. Zgłasza się pan Sławek. Na dzień dobry także pan Jarek z Bystrzycy Kłodzkiej. Marzy o tym, by wsiąść na jednoślad. No i pani Aleksandra w drodze do pracy, gdzie +5 w Lesznie. Pani Marzena wróciła do kraju. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jeszcze pani Aga z Krakowa z 7 w aplikacji powyżej zera, to z Małopolski. Tam dziś najcieplej z tych 7 obecnie, czy 9 na krańcach południowo-zachodnich, zrobi się nawet +17. No i +17 do 6. W budziku jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że wokalistka i współzałożycielka, dodajmy wraz ze swym starszym bratem Rickiem, amerykańskiej grupy The B-52s. Chodzi o Cindy Wilson. Gramy i śpiewamy z najlepszymi życzeniami. Yeah.